مساجد میں ہوتے ہیں اور مسجد میں بیٹھنا اس میں سانس لینا یہ سب عبادت ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے، پھر نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد سنت و بھرے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، درود پاک کے معمولات، اجتماعی ذکر اور رقت انگیز دعا اور صلاۃ و سلام ہوتا ہے، پھر اذان عشاء اور باجماعت نماز عشاء ادا ہوتی ہے۔ نماز کے بعد اسلامی بھائی انفرادی کوشش کرتے اور نئے آنے والے اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول کی برکتیں بتاتے ہیں، اس دوران خیرخواہی کا حلقہ ہوتا ہے، پھر سنت و بھرے حلقے لگائے جاتے ہیں جس میں سنتیں بیان کی جاتی ہیں اور مختلف دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آرام کا وقفہ ہوتا ہے، اسلامی بھائی سنت کے مطابق آرام کرتے ہیں، وقت مناسب پر تہجد کے لیے جگایا جاتا ہے اور تہجد ادا کی جاتی ہے، پھر مناجات اور صدائے مدینہ کا روح پرور سلسلہ ہوتا ہے، اذان فجر اور بعد اور اس کے بعد مدنی حلقہ لگایا جاتا ہے جس میں قرآن پاک کی تین آیات کی تلاوت،

خوف نارا رے رضا تو ہے دل صفا خوف نارا رے رضا تو ہے دل صفا تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی صلی علی سکینہ صلی علی پھر کے گلی گلی بابا ہو پورے سب کی پھر کے گلی گلی بابا ہو پورے سب کی دل کو جو محمد صلی علی سکینہ Oh,

عنایت Yeah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور بھی ضرور کر لیا کیجیے. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہی کہتی ہے بلبلیں باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیا نہیں, ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یہ ایک ایسے کلام کا وقت ہے جس میں شاعر اپنا تخلص, جو کلام اس کا نام ہوتا ہے استعمال کرتا ہے, اس کو مقطع کہتے ہیں. یہ بہت ہی مشہور و معروف شاعر کے پاس جب اعلی حضرت کا یہ کلام پہنچا کہ ان کی محق نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. تو کہتے ہیں کہ یہ مقطع شاعر تاریخی بات ہے, اس کلام کو دیکھنے والے بطور تفتیش کلام گیا تھا, لیکن وہ تو کلام میں قربان ہو گئے نا, چیک کرنے کے لیے کلام پہنچا تھا, وہ کلام میں قربان ہو گئے اور ایک قول کے مطابق انہوں نے یہ مقطع اس کلام کے اندر لکھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. میرے مکر پیارے اسلامی بھائیو, آج سفر مظفر 1431 ہجری کی 20th شب ہے, اسی ماہ کی 25th شب عاشقان اعلی حضرت دنیا بھر میں عرس اعلی حضرت مناتے ہیں. اس عرس اعلی حضرت سے پہلے کی یہ آج شب جمعہ الحمدللہ ہمیں میسر ہے, دعوت اسلامی کا سنت و برا ہفتہ وار اجتماع حسب معمول جاری ہے, اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ ذکر رضا کریں گے, اور اس میں ظاہر ہے کہ اعلی حضرت کی سیرت اس وقت یکم سفر المظفر سے آج جیسے 20th شب ہے, مسلسل مدنی چینل پر نشر ہو رہی ہے. کوئی شرح شرح کلام رضا کی صورت میں اعلیٰ حضرت کی سیرت بیان کی جا رہی ہے, ان کا ذوق, ان کی علمیت, ان کی فقاہت, تو کہیں تذکرہ امام احمد رضا میں بیان ہو رہا ہے, تو کہیں کس عنوان پر, کہیں کس عنوان پر. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر مبارک کر کے ہم اپنے جلوں کو اپنے دلوں کو جلا بخش رہے ہیں اور ان کا فیض پالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے شب جمعہ ہے, رحمتوں کی رات ہے, برکتوں کی رات ہے, مسجد میں حاضر ہیں. اجتماع پاک دعوت اسلامی کا سنتوں پر اجتماع اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. عاشقان رسول کی صحبت یہاں الحمدللہ میسر ہے, اتنی ساری برکتیں جمع. اسی میں ایک برکت میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام کا ذکر مبارک بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام برکتوں کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے اور ہم سب کو بے حساب جنت میں داخل عطا فرما دے. ہمیں خطا اور لغزشوں سے بچا کر سنتوں کی خدمت کے لیے مرتے دم تک سلامتی اور استقامت اور اخلاق کے ساتھ قبول فرما لے. ہماری ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی سیرت کے کئی شعبے ہیں اور برسوں گزر گئے. خود کنز ایمان شریف کا جو ترجمہ اعلی حضرت نے دیا اسے ایک صدی ہو گئی, 100 سال گزر چکے ہیں. اور اعلی حضرت امام اہل سنت کا ذکر مبارک یہ عاشقان اعلی حضرت یہ کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن اعلی حضرت کی اپنی سیرت کے اندر اتنی گہرائی, اتنی ایک جاذبیت اتنی ہے کہ جو سنتا ہے وہ کشش ہے, اس کے اندر سنتا چلا جاتا ہے. تو زندگی حیات اعلی حضرت کے کئی شعبے ہیں. ایک شعبہ جسے ہمارے مورخین نے, سیرت لکھنے والوں نے لکھا, اس شاخ نے بیان کیا, ان میں ایک ہے اعلی حضرت کی فصاحت و بلاغت. اے اعلی حضرت کی خواہ اردو عبارات دیکھ لی جائیں, جو اردو تحریر اعلی حضرت کی وہ دیکھی جائے, یا اعلی حضرت کی عربی عبارت دیکھی جائے, یا اعلی حضرت کی فارسی عبارت دیکھی جائے, یعنی جس زبان میں بھی اعلی حضرت کی قلم چلتی ہے وہ قلم چلتے چلتے اس زبان کا حق ادا کرتی کرتی چلی جاتی ہے. اعلی حضرت کی یہ بہت ہی اہم خصوصیت ہے. علماء مشائخ اور اہل علم حضرات, انہوں نے جب ان تمام چیزوں کو دیکھا تو ان کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. اب اعلی حضرت کی جب شاعری میں فساد و بلاغت دیکھتے ہیں تو جیسے بڑا مشہور کلام ہے, لم یاتی نظیر کا فی نظرین, مصرے تو نشد پیدا جانا, جگ راج تو تاج توڑے سر سو, ہے تجھ کو شہید و سارا جانا. اب یہ ایک پورے شعر کے اندر اعلی حضرت نے چاروں زبان استعمال کی, عربی, فارسی, اردو اور ہندی, اور چاروں زبان کے اندر وہ لفظوں کا چناؤ کہ شعرا کی اور اہل علم کی آنکھیں دنگ رہ گئی. انگلی دانتوں میں انگلیاں دبا دینا کہ یہ کہاں سے کلام آتا ہے, یہ کہاں سے لفظ آتے ہیں, کہاں سے یہ مطلب کہ اعلی حضرت کے پاس لفظوں کا ذخیرہ آتا ہے. اور پھر اس میں جب حمد بیان کرتے ہیں تو ذات باری تعالی کی جو تعریف بیان کرتے ہیں اس میں ان کا مقام اپنی جگہ پر, اور جب آقا کی تعریف بیان کرتے ہیں, نعتیں لکھتے ہیں تو مقام اپنی جگہ پر, منقبتیں لکھتے تو اپنا ان کا مقام اپنی جگہ پر. ابھی فیضان مدینہ کے قریب مسجد میں اذان عشاء ہو رہی ہے, جن جن تک اذان کی آواز آتی رہے آپ کلمہ دوہرا انشاءاللہ, مرد کو ہر کلمے پر 200,000 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله کر رہا تھا کہ ہمارے آقا حضرت امام اہل سنت کی فصاحت و بلاغت کی گفتگو تھی, یعنی وہ بہت ہی لفظوں کا چناؤ اور بہت ہی پیارے چنے ہوئے اور اس زبان کے بہترین لفظوں کا چناؤ کرتے تھے اور ایک لفظ ایسا لیتے تھے جو اپنے اندر بہت سارے معنی مفاہیم اور گہرائی رکھتا تھا. فصاحت بلاغت ایک ایسا لفظ بندہ کہے کہ جو اس زبان کے اندر بہت ہی اچھا گہرا معنی خیز اور بہت خصوصیات کا حامل ہوتا ہے. فصاحت و بلاغت کئی معنوں میں آ جاتی ہے, کیونکہ خود ایک فصاحت و بلاغت یہ خود ایک لفظ ہی بڑا فصیح و بلیغ ہے کہ اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ فصاحت کسے کہتے ہیں بلاغت کسے کہتے ہیں. تو البتہ یہ ایسا میرے اعلیٰ امام علیہ سنت کا وصف تھا کہ بیان کرنے والوں نے اس طرح بھی بیان کیا کہ میرا کا اعلیٰ امام علیہ سنت کے جو رسائل ہیں سینکڑوں رسائل ہیں سینکڑوں رسائل بڑے ہی علمی حوالے سے بڑے دقیق یعنی بڑے مشکل ترین اور عام ترین رسائل ہیں. فقہ کا رسالہ کھولیں, میں اعلیٰ حضرت نے کسی فقہ کے موضوع پر رسالہ لکھا. اب جو خطبہ لکھے گے نا الحمدللہ رب العالمین کر کے کسی رسالے میں, تو خطبے کے اندر سارے کے سارا موضوع جو لیں گے نا وہ پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ اس خطبے کے اندر فقہ کا بیان ہوتا چلے, یعنی فقہ کے اندر اصطلاحات اور جو لفظوں کو اختیار کیا جاتا ہے وہ لفظ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعریف بیان کرتے ہوئے خطبے کے اندر ان لفظوں کو خطبہ کو لے لیتے ہیں, یعنی خطبہ پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ رسالہ کس مضمون لکھا گیا ہے. اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک, آقا کی عظمت, آقا کا مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عنوان پر لکھیں گے تو وہ خطبہ ہی بتا دیتا ہے. اسی طرح اردو میں بھی ایسا ہی ہے کہ اعلیٰ حضرت جس طرح چلتے ہیں بس وہاں سے لفظوں کا ایسا ذخیرہ لے کر چلتے ہیں. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کی فصاحت و بلاغت اور آپ کے لفظوں کے چناؤ اور آپ کی ساحر بیانی کے سننے والا بس اگر سمجھتا ہو نا, ایک تو نہ سمجھتا ہو تب بھی ہم کو اعلیٰ حضرت کی محبت کا ایسا جام امیر علیہ سنت نے پلایا ہے کہ نہ سمجھتے ہو پھر بھی مزہ آتا ہے کہ بات اعلیٰ حضرت کی ہو رہی ہے, ذکر اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے, کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھا جا رہا ہے, خطبہ اعلیٰ حضرت کا پڑھا جا رہا ہے, مسئلہ اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا وہ بیان کیا جا رہا ہے. یہی بات ہمارے لیے ایک لذت, ایک سرور اور ایک مزہ لطف کا سبب بن جاتی ہے. لیکن جب سمجھ آ رہا ہو نا تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے, مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ایسے ایسے لفظوں کے چناؤ ہوتے ہیں. اب چونکہ وقت اجتماع دبا اجتماع میں محدود وقت ہوتا ہے جس کے دوران بیان ختم کرنا ہوتا ہے, آج جو اس فصاحت و بلاغت کے حوالے سے جو بطور نمونہ کہہ دیا ہے سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے جو ایک مثال لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اعلیٰ حضرت کا خطبہ رضویہ جو جمعہ کی نماز میں عاشقان اعلیٰ حضرت اسے پڑھا کرتے ہیں. جمعے کی نماز کا جو خطبہ ہوتا ہے بعض خطبے پڑھے جاتے ہیں لیکن ہمارے شیخ طریقہ امیر اہل سنت اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جمعہ میں خطبہ اعلیٰ حضرت کے خطبہ رضویہ سے پڑھا جائے. اور یہ خطبہ قدوۃ المدینہ کی یہ پچھلے سال کی ہے, اس سال کی بھی ڈائری آ چکی ہے 2010 سنہ عیسوی کی. تو اس ڈائری کے اندر الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا خطبہ موجود ہے. یہ خطبہ بھی اسی طرح فصاحت و بلاغت کا ایک شاہکار ہے. اور چونکہ لاکھوں مسلمان ان مساجد میں بھی میرا دوسرے زن مبالغہ بھی اگر اس کو کہہ سکتے آپ کہ لاکھوں مسلمان ہو سکتا ہے کہ ان مقامات پہ جمعہ پڑھتے ہوں جہاں پر اعلیٰ حضرت کا یہ خطبہ پڑھا جاتا. اب چونکہ یہ خطبہ از خود مطلب کہ کافی معنی رکھتا ہے اور اگر اس سے درست انداز سے پڑھا جائے تو صرف خطبہ ہی 10-12 منٹ صرف اس کے پڑھنے میں لگ جاتے ہیں, لہذا اگر میں پورا خطبہ پڑھ کے سننا ہوں تو پھر شاید ترجمہ ختم کرنے کے بعد مجھے یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ میرے بیان کا وقت ختم ہو چکا ہے اور یوں کر کے جانا پڑے گا, لہذا میں پورا خطبہ بیان نہیں کر سکوں گا. اس خطبے میں موجود چند مضامین بیان کرتا ہوں. میری نیت یہ ہے کہ ایک تو ذکر رضا ہوگا, پھر لاکھوں اور بے شمار مسلمان یہ خطبہ سنتے ہیں. اب جب خطیب خطبہ دینے والا جب یہ خطبہ پڑھے تو ہماری ذہن میں اس خطبے کو سنتے سنتے مضامین آتے رہیں, وہ باتیں آتی رہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کی ہیں. تصور ہو جائے جیسے یہ بن جائے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کھڑے ہیں اور یہ خطبہ بیان, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اس خطبے کے اندر اللہ عزوجل کی محبت, پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت, اس خطبے کے اندر امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیر خواہ کا درد یہ اس خطبے میں ہے, تقوی اور پرہیزگاری کا درس یہ اس خطبے میں ہے, محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہترین درس اس خطبے میں ہے, سنتوں پر عمل کرنے کا بہترین درس اس خطبے میں ہے, اس کے علاوہ نیکی پرہیزگاری خوف خدا آخرت کے لیے اعمال کر بہتر اعمال کرنے گناہوں سے بچنے کا بہترین درس آیات اور روایات کی صورت میں میرے آقا اعلیٰ حضرت اس خطبے میں بیان کیا. پھر اس خطبے کے اندر میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے توکل کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کئی مقامات پر دعائیں کی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی ہیں, کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہمیں نہیں وہ بنتا, دعائیں کی ہیں التجائیں کی ہیں اعلیٰ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں. پھر میرا کہا امام نے سنت ہے جاؤ بجا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ پر درود و سلام پڑھیں, سرکار کے اصحاب پر درود و سلام, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود و سلام, درود و سلام پڑھتے گئے اور خطبہ سننے والے آپ مومنین کے لیے دعائیں دیتے گئے اس پورے خطبے کے اندر. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے اسی خطبے کے اندر 33 بار خلفائے راشدین کا ذکر مبارک کرتے ہیں, ان کی تعریفیں, ان کے واقعات, کیونکہ ایک ایک واقعے کے اندر مشاہدین لکھتے ہیں تو اس کے پیچھے پورا ایک سبق موجود ہے. اس کے علاوہ فاروق اعظم کا ذکر کرتے ہیں, اس کے پیچھے پورے سبق موجود ہے, ایک ایک لقب کے پیچھے پورے اسباب اور پورے پورے بیانات موجود ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں, کامل الحیا کا ذکر کریں, کامل الایمان کا ذکر کریں, یا وہ غزوہ تبوک کا اس میں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جیش الاسرا کا جو لشکر تھا اس کو تیار کیا, اس کا ذکر کرتے تو وہ پوری ایک, اسی طرح عثمان غنی ہے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ذکر مبارک, ان کے القاب کے پیچھے پورے کے پورے واقعات اگر بالکل بہت دیکھ کے بندہ اس خطبے کو, تو یہ خطبہ آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی فصاحت, بلاغت, علم اور تقر اسلام پر, اس کے واقعات پر اگر اس نے اسلام اور ایسی ایسی باتیں ہیں, پھر آگے چل کر میرا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت حسنین کریمین کا ذکر مبارک کرتے ہیں, تو پھر آگے جا کے ان کی امی جان خاتون جنت کا ذکر کرتے ہیں, اہل بیت کی محبت, حسنین کریمین کی محبت, اس کے ساتھ آگے بڑھے تو پھر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر مبارک کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے, پھر تمام انصار و مہاجرین صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے, پھر دعائیں دیتے رہتے آگے بڑھتے ہیں, پھر بڑی پیاری دعائیں دیتے ہیں, وہ بھی دعا ان شاء اللہ اگر وقت ملا تو بیان کروں گا. اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ نحل کی 14 پارہ سورہ نحل کی 9 آیت جو ہر خطبے کے آخر میں کم و بیش اس کو بیان کیا جاتا ہے, اور وہ آیت کریمہ بہت جامع, بہت معنی, اور اسے معاشرت کے لیے ایک منارہ نور ہے. یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام اپنے خطبہ رضویہ میں. اب آپ بتائیے کہ اگر پتا ہو کہ اس خطبے میں کیا کیا بیان ہو رہا ہے تو خطبے آدھا 15 منٹ 12 منٹ کیا, ایک ایک گھنٹے کا خطبہ بیان ہو جائے اعلیٰ حضرت کا, بس مزے کو مزہ آ جائے. ہمارے چونکہ ایک بس جمعہ بھی ایک رسم بن گیا, معاذ اللہ, صبح معاذ اللہ, اتنی برکتوں والا جمعہ, اور جمعہ میں بھی بہت ہی برکتوں والا خطبہ, خطبے کا ایک وقت ہے, یعنی قبولیت دعا کے جو اوقات بیان کیے گئے ہیں جمعہ کے اندر, ان قبولیت دعا کے اوقات میں ایک وقت صاحب بہار شریعت کے نزدیک جمعہ کے دن قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں دو قول کبھی ہیں صاحب بہار شریعت بیان کرتے ہیں, ایک قول امام کے خطبے کے لیے بیچنے سے ختم نماز تک دعا قبول ہوتی ہے, اور دوسرا جمعہ کی پچھلی ساعت دعا قبول ہوتی ہے. یہ بات نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 410 میں لکھی گئی ہے, میں رمیز اسٹوڈنٹ نے اس کو نقل کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی پورے یہ فیضان جمعہ پورا رسالہ ہے, اسے پڑھا جا سکتا ہے. البتہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے اس خطبے کا آغاز اللہ کی حمد سے کیا, الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں. اب اللہ تعالی کی تعریف کس طرح کر رہے ہیں, تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمارے سردار, ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب جہانوں سے افضل بنایا. دیکھیں تعریف رب کی ہو رہی ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بھی بیان ہو رہی ہے خطبے کے اندر, کتنا پیارا انداز. وہ مجھے کلام یاد آ رہا ہے رب کا, جس میں حمد بھی ہے رب کی اور میرے آقا کی نعت بھی ہے, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسرا بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہ ایک عاشق کا اور ایک کامل مومن کا انداز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد میں بیان کرے زبان, اللہ عز و جل کا ذکر بھی کرے زبان, اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بھی بیان کرے زبان. کہ میرا اعلیٰ حضرت کا تو ایک انداز ہے نا کہ خود سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی وہ جو آپ کی کیفیت ہے وہ بیان کے دار کا میں تو وہ ہوں کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, دہن میں دبا تمہارے لیے, بدن میں اعجاز تمہارے لیے, دماغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے لبا کے چلے سنا میں کھلے رضا کی دبا تمہارے لیے. کتنا پیارا انداز ہے, پھر اس یہ حمد بیان ہوئی, اس کے بعد لکھتے ہیں وہ اقام ہوں یوم القیامتی للمذنبین المتلبسین الخطائین الحالکین شفیعا, لکھتے ہیں اور انہیں قیامت کے دن گناہگاروں برائیوں سے آلودہ ہونے والوں سب خطا کاروں ہلاکت میں پڑنے والوں کی شفاعت کے لیے مقرر فرمایا ہے. یہ سرکار کی تعریف بیان ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تمام تعریف اس رب کریم کے لیے جس نے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں سے افضل بنایا اور انہیں قیامت کے دن گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمانے پر مقرر فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اس میں حدیث پاک کی طرف اشارہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے مرتکبین کبائر کے لیے, یعنی وہ لوگ جو کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں میری شفاعت ان کے لیے. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے, وہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا میں کیا کیا ہوگا, اور دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا, کہیں گے اور نبی اس ابو جا گئی کسی اور کے پاس جاؤ کسی غیر کی طرف جاؤ, کہیں گے اور نبی اس ابو جا گئی میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا. تو میرے مچھو پیارے سائے بھائیو, گویا کے خطبے کے اس حصے میں ہمارے آقا اعلی امام علیہ سنت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارکہ کا ذکر کیا ہے کہ آپ کی شفاعت گناہگاروں سیاہ کاروں کو آقا کی شفاعت ملے گی, اور میرے آقا اعلی حضرت اپنے کلام میں ایک اور جگہ بھی اس کا ذکر کیا ہے, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ واہ. اور ایک اور وقافہ میرے کہا سے دکھتے اس عدے کی ہے خدا نے دامن محبوب کو, اس عدے کی ہے خدا نے دامن جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں, انشاءاللہ آقا کی شفاعت کے صدقے میں ہم بھی جنت میں بے حساب داخلہ پائیں گے, اور ایسا داخلہ پائیں گے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے آئیں گے انشاءاللہ. میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ اس وقت دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں سنتوں پر بیان سن رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے آگے اور بیان کیا, پھر میں نے کہا چند چند مضامین بیان کروں گا. ایک مقام پر اعلیٰ حضرت نے اسی خطبہ اولا میں, جو پہلا خطبہ ہوتا ہے امام کے بیٹھنے سے پہلے, اب نصیحت کر رہے ہیں, وصیت نصیحت کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت. خود فرماتے کہ میں وصیت کرتا ہوں کس چیز کی, اما بعد فیا ایھا المؤمنون رحیمنا ورحیمکم اللہ تعالی. اے ایمان والو, اللہ تعالی ہم پر اور تم پر رحم فرمائے. جمعے کی یہ گھڑی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور یہ بیان ہو رہا ہے, اللہ تعالی تم پر, ہم پر اور تم پر رحم فرمائے. اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ عز وجل فی السر والاعلان. فرماتے ہیں میں نصیحت کرتا ہوں, یہ نصیحت اعلیٰ حضرت کی وصیت ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اور اپنے نفس کو خلوت و جلوت, تنہائی میں اور لوگوں میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں. کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سے ڈرو, تقوی صرف لوگوں کے درمیان میں نہیں, کہ لوگوں کے درمیان ہی تقوی, لوگوں کے درمیان ہی پرہیزگاری, لوگوں کے درمیان ہی نیکی اور اس طرح کا انداز اختیار کرنے کے بجائے صرف یہی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تنہائی میں بھی تم رب کے لیے تقوی ہے. ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں اور قرآن پاک میں تقوی, یاد رکھیے تقوی کئی مہینوں میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے, تقوی کئی مہینوں میں استعمال کیا گیا ہے, توحید پر ایمان یہ بھی تقوی کے مہینوں میں استعمال کیا گیا ہے, تقوی ان مہینوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے, توبہ کاٹ گناہوں کا ترک اخلاص کے لیے بھی تقوی کا لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے. تو اعلیٰ امام علیہ سنت نے اپنے اس خطبے میں ہمیں خلوت میں اور جلوت میں ہر حال میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت فرمائی ہے کہ بندہ جس طرح لوگوں کے درمیان گناہوں سے بچتا ہے, کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے, اسی طرح جب کوئی نہیں دیکھ رہا, کون نہیں دیکھ رہا, ان لوگوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا, اس میں بھی گناہوں سے بچے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کے درمیان میں ہو یا تنہائی میں ہو, اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اور بندے کو چاہیے کہ رب سے ڈرے, لوگوں سے ڈر کر کیا کرے, اگر بندہ رب سے ڈرے تو لوگوں سے بھی امان ہے اور کئی چیزوں سے امان ہے. تقوی ایسی العاقبت للمتقین, عاقبت واعلموا ان اللہ مع المتقین, اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. قرآن پاک میں کتنے مقامات پر متقیوں کے اوصاف بیان کیے, متقیوں تقوی کی, اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ, کتنے مقامات رب کریم نے بیان کیا, خشیت کے معنی میں, اللہ سے ڈرنے کے معنی میں, پرہیزگاری کے معنیوں میں کہ تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے کئی مقامات پر فرمایا اللہ سے ڈرو کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے, تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے, آخر جانا تو وہی ہے, حساب کتاب ہے, قبر کا معاملہ ہے, حشر کا معاملہ ہے, روز جزا ہے, بندہ رب سے نہیں ڈرے گا تو پھر کس سے ڈرے گا, اس کی گرفت سے ڈرے, اس کی فقر سے ڈرے, اس سے حیا کرے. تو میرے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت نے بڑی پیاری وصیت کی, فی سر والاعلان, کہ چھپے ہوئے خلوت جلوت میں ہو, اس لیے تقوی اختیار کرو. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وقفو آثار سنن سید المرسلین, کہ یہاں پر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو, یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ یہ سنتیں یہ انوار ہیں, پھر پیدا ہوتا ہے جب سنتوں میں بندہ عمل کرتا ہے, گمراہی والی بدعتوں سے بچتا ہے, وہ بدعت جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے, وہ بدعت جو سنتوں کو مٹا دی عمل کرو, اپنے آپ کو سنتوں کا پیکر بناؤ, اپنے دل میں سنتوں کا نور پیدا کرو کہ اس نور سے تقویٰ پرہیزگاری اور بہت کچھ نصیب ہوتا ہے. اس کے علاوہ آگے چلتے تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اسی خطبہ رضویہ میں اب محبت رسول کا ذکر کر رہے ہیں, وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ. فرماتے اعلی حضرت امام اہل سنت, اور اپنے دلوں کو اس کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مزین کرو, اس سے زینت دو. اور آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ. خبردار, یعنی فرماتے بے شک سرکار کی محبت ہی سارا ایمان ہے. كُلُّهُ أَلَّا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ. خبردار اس کا ایمان نہیں جسے ان سے محبت نہیں. اللہ لا ایمان لم اللہ محبت اللہ. خبردار سن لو, اس کا ایمان نہیں جسے ان سے محبت نہیں. اللہ لا ایمان لم اللہ محبت اللہ. سن لو, اس کا ایمان نہیں جسے ان سے محبت نہیں. یہ تین باتیں, تینوں ایک ہی جملے اعلی حضرت نے بار بار ہمیں بیان کیے, اور یہاں ہویا کہ جمعہ خطبے میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے زور دیا اس بات کے اوپر کہ اپنے دلوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے پرنور کرو, ان کی محبت اختیار کرو, ان کی سنتوں پر عمل کرو, ان کی چاہت کو دل میں جگہ دو. یہ تین مرتبہ یہ کہہ کر اشارہ فرمایا لا ایمان لمن لا محبت اللہ, اس کا کوئی ایمان نہیں جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کے اگر اس عنوان پر آ کر سیرت دیکھتے ہیں تو ایک روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا, آقا آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میری جان ہے, تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے عرض کی, آقا ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں, آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں. اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں اب اے عمر, یعنی ہاں اب اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا. کب؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گئی, اپنی جان سے بڑھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں داخل ہوئی. اور اس کا اقرار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا کہ آقا میری جان سے بڑھ کر بھی آپ سے محبت کرتا ہو. تو میرے آقا نے فرمایا عمر اب عمر ایمان کامل ہوا ہے. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے, بخاری کی حدیث ہے, تم میں سے کوئی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اولاد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور میرے رب کریم نے پارہ 10 سورۃ توبہ میں کی آیت نمبر 4-6 میں بڑا واضح ارشاد کیا, عطا فرمایا کہ میرے آقا اعلی حضرت اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, تو فرماؤ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان, یہ چیزیں اللہ عز و جل اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو, یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. غور کیجئے میٹھے میٹھے پیرستانی بھائیوں, باپ تمہارے باپ, باپ کی ماں, بیٹے بھائی, عورتیں, کنبا, کمائی کے مال, وہ سودا کمائی کے مال اور کاروبار کی بات آ رہی, وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے, تمہارے پسند کے مکان, یہ چیزیں میرے رب عز و جل نے گنتی کروائی اور فرمایا یہ چیزیں اللہ اس کے رسول اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پا رہی ہے, تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے اور اللہ پاسی کو گراہ نہیں دیتا. پیش نظر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے پیارے ارشاد تھے. تو یہ اپنی جانوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے تھے. ان کا کنبا, انہوں اپنے کنبے, اپنا مال, اپنا گھر, اپنا ساز و سامان, اپنا کاروبار, اپنا شہر, اپنا سب کچھ میرے آقا کے نام پر قربان کر دیا. اب دیکھیے یہ محبت, جب میرے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت جب اس محبت کی تذکرے پر آتے ہیں اپنے کلام کے اندر تو کتنا پیارا شعر لکھ جاتے ہیں. آقا کرو تیرے نام پہ جا فدا, کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کرو جہاں نہیں. یہ محبت کی نشانیاں, یہ محبت کی باتیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کہ سرکار کی محبت یہ عمل کامل کی طرف لاتی ہے. یاد رکھیے اور یہ دعوت اسلامی یہ وہ پیاری اور سنت و بھری عالم کی تحریک ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جام دکھاتی نہیں ہے, محبت کے جام پلاتی ہے. اور ایسے محبت کے جام پلاتی ہے, ایسے محبت کے جام پلاتی ہے کہ فیشن میں آلودہ نوجوان سر پر سنتوں کا تاج امام شریف سجا لیتا ہے, آقا کی محبت سے سجاتا ہے. کہ اس کو یہ بتا دیا گیا یہ تیرے نبی کی سنت ہے, تیرے نبی نے اپنے سر پر ٹوپی پر سر مبارک پر ٹوپی مبارک پر امام تاج سجایا, وہ اس جہاں کو بھول جاتا ہے کہ مجھے جہاں کیا کہے گا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا پیغام میں قبول ہو جاؤں, میرے آقا سے راضی ہو جائے. ایسے فیشن پرستی کے دور میں محبت کا جام پلاتی ہے کہ وہ فیشن چھوڑ کر داڑھی منڈا چھوڑ کر اپنے چہرے پر ایک مشت داڑھی سجا لیتا ہے. پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی پینٹ سارے کے سارے فیشن والے لباس چھوڑ کر پیارے محبوب کی سنتوں بھرا مدنی لباس سجا لیتا ہے. اس کو آقا سے محبت ہو جاتی ہے کہ فجر کی نماز بستر پر اس کو قرار نہیں آتا, نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے, کیونکہ اس نے سرکار کا یہ ارشاد سنا ہوتا ہے کہ نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار کی محبت عملی طور پر دعوت اسلامی اس کے جام پلاتی ہے کہ صرف محبت کی بات نہیں کرنی بلکہ محبت کے مطابق عمل کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. دعوت اسلامی یہ عملی تحریک ہے, صرف محبت کی بات نہیں ہے. محبت کی جو بنیاد ہے کہ محبت عمل کی طرف ابھارتی ہے, جس سے محبت ہوگی آپ کو, جس سے محبت ہوگی اس کی بات سمجھ میں آئے گی, اس کی بات پر یقین کر لینے کا, اس کی بات پر عمل کر لینے کا, اس کی بات پر سن کر اس کی بات کو کر گزرنے کا جذبہ محبت دیتی ہے. یاد رکھیے گا کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اچھا ہی لگتا ہے. محبت ہو جاتی تو وہ شے اچھی لگتی ہے کہ محبت محبوب کے عیب سننے سے بہرا اور عیب دیکھنے سے اندازہ کر دیتی ہے. اور جب سرکار سے محبت ہو جائے جو تو ہے ہی بے عیب, میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں کہ وہ ہے نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان مقص کہا نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا ہے. اور ایک مقام پر آگے دیکھتے ہیں آقا کی بارگاہ میں, تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری, عیب تنہائی سے ہے بری, تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری, حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یعنی عیب تنہائی سے کیا ہو رہا کہ کسی کی وصف بیان کریں, کسی کی تعریف بیان کریں, کسی کی خصوصیت بیان کریں, ایک دو تین چار بارہ پندرہ بیس سو دو سو ہزار دو ہزار میں کتنی تعریف, آخر تعریف ختم بھی تو ہوتی ہے کسی کی, انتہا آتی ہے کسی کی تعریف کی. آگے فرماتے ہیں کسی کی تعریف کی ہوتے ہوتے اس کی تعریف کی انتہا ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے. اور میرے آقا وہ پیارے آقا ہیں جو اس عیب سے بھی پاک ہیں, میرے آقا اس عیب سے بھی پاک ہیں. وہ لکھتے ہیں آقا تیرے تو وصف آپ کی خصوصیات آپ کے اوصاف اے بے تنہا ہی خصوصیات ہی کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ کسی کی خصوصیات کی انتہا ہونا یہ بھی ایک عیب ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عیب سے بھی پاک رکھا ہے تیرے تو وصف اے بے تنہا ہی سے ہے بری ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے پھر آخر میں آ کر قلم جب رکھنے کا وقت آتا ہے تو لکھ دیتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی اور چپ ہو جاتا کہہ لے گی سب کچھ ان سے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہ میں کیا کیا کہوں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے ماں خلیل کا گل زیبا کہوں اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے اے جانِ گام جانِ تجلا کہوں تجھے الغرض محبت کی بات تھی اور میرے آقا اعلی امام نے سنت اپنے خطبے میں بڑا زور دیا محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ایمان لمن لا محبت اس کا کوئی ایمان نہیں جسے جس کو ان سے محبت نہیں جنگ احد میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ بھائی اور شوہر مولانا وا لڑتے لڑتے شہید ہو گئے انہیں جب یہ معلوم ہوا تو باپ شہید ہو گئے اے بھائی شہید ہو گئے باپ بھائی اور شوہر تینوں شہید ہو گئے جب پتہ چلا تو پوچھتی ہیں یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں باپ شہید ہو گئے بھائی شہید ہو گئے شوہر شہید ہو گئے جب یہ پتا چلا کہ یہ تینوں شہید ہو گئے تو یہ عاشقہ آقا کی عاشقہ کی عاشقہ پوچھتی ہے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں جب ان کو بتایا گیا کہ الحمدللہ بہت خیر و سلامت ہیں تو بولی مجھے دکھا دو یعنی جب تک دیکھو گی نہیں کہ نہیں آئے گا آپ کو دیکھ کر ایک روایت میں ہے کہ بے تابانو آپ کا کپڑا پکڑ کر کہنے لگی کلو مصیبت ماں کا جلد یعنی آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیش ہے یہ تھا کشن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا اب یقیناً میرے نزدیک میری جان اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں لیکن جس وقت آپ یاد آ جاتے ہیں تو جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھنا نہ ہو قرار نہیں آتا لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو کر اب انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے اور میں نیچے درجے میں ہونے کے سبب اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں آپ کو دیکھ نہ سکوں یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اتنے میں جبریل امین علیہ السلام پارہ پانچ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ میرے آقا اعلی حضرت نے ترجمہ کیا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آگے لکھتے ہیں ہمارے کتاب میں لکھا ہے اسی لیے صحابہ کرام ہمارے اور ایک ایک لمحے کے لیے میرے آقا کو دیکھنے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے آقا کی جدائی ان سے گوارا نہیں ہوتی تھی محبت محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہی محبت کی طرف ہمیں اعلیٰ حضرت بلا رہے ہیں امام رسول بلا رہے ہیں جو صدیق اکبر کو آقا سے محبت تھی فاروق اعظم کو آقا سے محبت تھی عثمان غنی کو آقا سے محبت تھی زید بن حارث کو آقا سے محبت تھی اسامہ بن زید کو آقا سے محبت تھی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا سے محبت کی بلال حبشی نے بھی آقا سے محبت کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آقا سے محبت کی ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان صحابیات نے جو آقا سے محبت کی امام اعظم نے جو آقا سے محبت کی امام مالک نے جو آقا سے محبت کی کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ محبت رسولی تو تھی کہ آپ سواری نہیں کرتے تھے کہ میں اس زمین کو اپنے گھروں کی ٹاپوں سے کیسے روندوں دوں جس زمین میں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں ارے محبت رسولی تو تھی کہ میں اعظم ابھی اللہ تعالیٰ لوں جب تک مدینہ منورہ میں رہے آپ نے مدینہ منورہ میں استنجا اور اجابت نہیں کی استنجا اور اجابت کے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے یہ محبت رسولی تو تھی آقا سے محبت ہوتی. رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین و رحمہم اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی بکرو رحمتیں ہوں, یہ محبت ہی تو تھی. وہ سوگا کرا جس کو ٹیپ لگا کر میرے آقا خدمہ دیا کرتے تھے, ممبر شریف بن جانے کے بعد جب میرے آقا ممبر میں جلوہ دے ہوتے ہیں تو سوگا کرا اس طرح روتا ہے جیسے کہ بچہ ماں کی گود سے بچھڑ کر روتا ہے. یہ محبت تو تھی اس کے تنے کو میرے آقا کے قرب سے, کہ میرے آقا کا قرب اس سے جدا ہو گیا, میرے آقا کا قرب چلا گیا. ارے وہ محبت ہی تو تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جس دراز گوش پر میرے آقا سواری فرمایا کرتے تھے, آقا کے وصال ظاہری کے بعد وہ دوڑا اور کنویں میں جا کر چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی. یہ محبت ہی تو تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے. ارے محبت ہی تو تھی کہ صحابی آج کل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, یا اللہ تیرے محبوب کا وصال ظاہری ہو گیا, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, یہ آنکھیں تو تھی تیرے محبوب کا جلوہ دیکھے, اب تیرے محبوب ہی نہ ہے تو اللہ ان آنکھوں کا نور کیا کروں گا, یہ آنکھوں کا نور واپس لے لے, ہاتھ آئے بھی نہ تھے نیچے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا. ان آنکھوں کا وردہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار, تمہارا رخ ایسے باد آنکھوں کی محبت ہی تو تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے, ان کے مکان کو تھوڑا بلند پایا, واپس آ کے دیکھ واپس آج تشریف لے آئے, وہ صحابی حاضر مار کے رسالت ہوتے ہیں, سلام آج کرتے ہیں, آقا رخ روشن پھیر لیتے ہیں, آقا نے ناراضی کا اظہار کیا, صحابی بے چین بے قرار ہیں کہ میرے آقا میری طرف التفات کیوں نہیں فرما رہے. عرض کی گئی صحابہ کرام سے معلومات حاصل کی گئی تو پتا چلا ہو سکتا ہے تمہارا وہ مکان دیکھ کر آقا کے قلب کو رنجش کی ہوئی ہو, آپ آقا کی بارگاہ میں نہیں جاتے کہ آقا کیا واقعی میرے مکان کی وجہ سے آپ کو رنجش کی ہوئی ہے, کیا یہی ایک سبب ہے؟ نہیں نہیں, پہلے گئے اور اس مکان کو زمین بوس کر دیا, اس کا سبب ہستی سے مٹا دیا, پھر آقا کی بارگاہ میں آ کر رس کرتے, آقا جس مکان کی وجہ سے میرے آقا کے قلب کو تکلیف پہنچی وہ مکان صفائی ہستی سے مٹا دیا گیا ہے. میرا آقا میرے سے روچ نہ جائے, میرے سے ناراض نہ ہو جائے, یہ محبت تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی صاحب کرام علیہ رضوان کی, کہ مال و سماب رکھتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر, بڑی بڑی تجارت رکھتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر. آقا نے فرمایا مدینہ منورہ ادھر ہجرت کر جا, ایک صحابی ہجرت کر گئے, کفار پیچھے دوڑے, غالباً صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے ان کا ہے, پیچھے دوڑے ایسے کیسے جاؤ گے, آپ آئے یہاں تجارت کی اتنا مال کما کر جا رہے ہو, تو فرمایا تمہیں میرا مال چاہیے نا, میرا مال پورا جگہ پر رکھا, مال تمہیں دے دو مجھے جانے دو گے, کہا مال دے دو تمہیں جانے دے, کہا مال لے لو مجھے مصطفیٰ کے قدموں میں جانے دو, صلی اللہ مال دے دیا. ارے محبت تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سچی مان محبت تھی کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے چلتے ہیں آقا کا خواب میں جلوہ دے کر کے آقا نے بلایا ہے, محبت تھی. ویسے کلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شہرت ہے, کوچے کوچے کریا کریا اس شاہ کے دل میں ان کی محبت کا دیا جلتا ہے, ان کی محبت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کا اتنا نام ہے, ان کی اصل پہچان محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق اکبر عثمان غنی خلفائے راشدین تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھ لیجیے, ان کی محبت جب سرکار کا وصال ظاہری ہو دیکھنے جیسا عالم تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر کیسی قیامت اٹھی تھی, یہ محبت تھی. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا داغ داغ, سرکار نے سوم اور وصال رکھنے شروع کیے پے در پہ روزے, صحابہ کرام نے پے در پہ روزے رکھنے شروع کر دیے, کمزوری ہو گئی, عرض کی گئی آقا آپ کی سوم الوصال کے پیچھے یہ بھی سوم الوصال پہ جلتے روزے انہوں نے رکھنے شروع کر دیا. آقا نے فرمائی کو مثلی, تم میں سے کون ہے میری مثل, مجھے میرا رب کھلاتا ہے مجھے میرا رب پلاتا ہے, مگر دیکھیں تو صحیح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کر رہے ہیں, صحابہ بھی فاقے کرتے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے شہاب ابی طالب میں, فاقے ہو رہے ہیں وہاں پر, صحابہ کرام بھی فاقے کر رہے ہیں, آقا پتھر باندھتے ہیں تو صحابہ بھی پتھر باندھ رہے ہیں, آقا کے کپڑوں پر پیبل مبارک کا پتا چلے تو صحابہ بھی اپنے کپڑے پر پیبل لگا لیتے ہیں, آقا نے زور کو کناب زہد و تقویٰ کا درس دیا, صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا. آقا کے پیچھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبھی تبھی نمازیں پڑھا کرتے تھے, بلکہ ایک صحابی کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہیں پتہ چلا پکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ لوٹ گئے. بخاری شریف کی حدیث کا یہ حصہ ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے اور کن اکھیوں سے آقا کو دیکھتے چلے جاتے تھے. ارے یہ محبت نہیں تو کیا ہے, آقا کو تکتے رہنا ہوتی تھی, ان کی زندگی آقا کو تکتے رہتے تھے. تو میرے مٹھے پیارے اسلام, یہ وہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, یہ وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے جس کی طرف میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے ہمیں خطبہ جمعہ کے خطبے میں بلایا, لا ایمان لمن لا محبت اللہ. ایک صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کی, آقا قیامت کب آئے گی؟ حدیث پاک کا خلاصہ جو بھی میں نے روایتیں بیان کی ہیں مضمون و خلاصہ عرض کیا ہے, عرض کی آقا قیامت کب قائم ہوگی؟ ارشاد فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے, تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی آقا نہ نمازیں زیادہ ہیں نہ روزے زیادہ ہیں, ان عبادتیں زیادہ نہیں ہیں, لیکن میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آقا میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگا. ارے سنو, بعض روایتوں میں آتا راوی کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو سب سے زیادہ خوشی جس ارشاد پر ہوئی تھی وہ میرے آقا کا یہ ارشاد تھا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے. یہ جانتے ہیں کہ ہم کو اس بددہا کے جینے والے سے محبت ہے, وہ لین کی ظلم والے سے محبت ہے, ہمیں ان سے محبت ہے. ان کے ایک اشارے پر ہم اپنی جان قربان کر دیتے ہیں, ان کے جسم کا بال جدا ہو تو وہ ہمیں چاہیے, ان کے جسم سے پسینہ بہے تو وہ ہمیں چاہیے, ان کے بدن سے ناخن جدا ہو تو ہمیں چاہیے, ان کے وضو کا پانی اگر بہے تو زمین پہ گرنے سے پہلے وہ ہمیں چاہیے. یہ ان کی محبت تھی. اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ, اس کا کوئی ایمان نہیں جس کو ان سے محبت نہیں. یہ محبت ہے, آج اس محبت کا درس عام کرنے کے لیے عشق رسول کی شمعیں کوچے کوچے کریا کریا مزید اس کو اور جلانے کے لیے اور اس میں برکت پانے کے لیے اس سے ہمیں برکت ملے گی. الحمد دعوت اسلامی کا یہ سنت و برا پیغام عام کیجیے, مدری چینل کو عام کیجیے, مدری کافروں میں سفر کیجیے, مدری انعامات پر عمل کریں, اپنے علاقے میں درس دیں. دعوت اسلامی یہ وہ عظیم ماحول ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں کہ جو اس ماحول کے قریب آ جاتا ہے وہ مدینہ مدینہ کرنے لگ جاتا ہے. کیوں کرتا مدینہ مدینہ, کیوں کرتا مدینہ مدینہ, یہ مدینہ مدینہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آخر مدینہ کی محبت کا اتنا دم کیوں بھرا جا رہا ہے؟ آخر گنبد خضرا پر جان قربان کرنے کا کیوں جی جا رہا ہے؟ اس کا جواب میرے آقا امیر علیہ سنت اپنے شعر میں دے دیا, مدینہ اس لیے تار جان و دل سے ہے پیارا, مدینہ کس لیے پیارا, کس لیے پیارا ہے مدینہ, مدینہ اس لیے تار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. ارے ہے کوئی ایسا شعر جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہوں؟ بتانا ہے کیا دیکھنے جاتا آپ شاہ رہے وہاں کیا ہے وہاں؟ اگر دیکھیں تو وہاں ایسی کوئی آرٹیفیشل چیزیں نہیں ہیں جسے دنیا دیکھنے کے لیے جاتی ہے, پیرس جاتی ہے, سنگاپور جاتی ہے, سوئٹزرلینڈ جاتی ہے, یہاں جاتی ہے وہاں جاتی ہے, یہ بڑی بڑی عمارت ہے, یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے باغ خلیان یہ دیکھیں گے. مدینہ صرف عاشق مدینے جاتا ہے, آقا کے روزے کی زیارت کے لیے جاتا ہے, آقا کی محبت اور شفقت اور آقا کی شفاعت پانے کے لیے جاتا ہے کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی, جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو اس مدینے کی محبت اسلامی ہمیں اعلی حضرت کے پیچھے چلاتی ہے, چلو اس عاشق کے پیچھے، کہ یہ عاشق قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور ہمیں عشق رسول کی شارہ پر چلا رہا ہے، اور سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تم میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرا وقت پورا ہونے والا ہے اور خطبہ رضویہ یہ میرا موضوع تھا، لیکن محبت رسول کی بات چلی، عشق رسول کی بات چلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کچھ صحابہ کرام علیم رضوان کے واقعات حصول برکت کے لیے آپ کے گوش گزار کیے، بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالی ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے. حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق رسول تھے، صاحب جلال الخیرات جنہوں نے عشق رسول میں ڈوب کر درود پاک پر ایک ایسی کتاب لکھی جو عاشقوں کا وظیفہ ہے. دلال الخیرات ان کو انعام دیکھیے، 70 برس کے بعد، 70 یا 77 برس کے بعد ان کی مزار شریف کو کسی سبب سے کھولا گیا ایسے لیٹے تھے جیسے ابھی تدفین ہوئی ہو، ایسا جسم سلامت ہے. یہ عشق رسول کی خیرات ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات سینکڑوں برس کے بعد کسی سبب سے کھولے گئے، ایسے لیٹے تھے جیسے ابھی تدفین ہوئی ہو. عشق رسول کی خیرات ہے، محبت رسول کی خیرات ہے. ارے اتنی دور کیوں جاتے ہو؟ 41 ماہ انتقال کے 41 ماہ کے بعد جب مفتی فاروق کے مزار کو کھولا گیا تو ان کی زلف اور امامہ اور ان کی یہ زیارت نصیب ہو گئی. گلبہ کے قبرستان میں مبلغ کے دعوت اسلامی کی قبر کھولی گئی، ان کا جسم سلامت. مرکز الاولیاء لاہور کے قبرستان میں احد رضا کی مزار کھولی گئی بارش کی وجہ سے جو دب گئی تھی، ان کا جسم سلامت تھا. عشق رسول کی خیرات، اعلی حضرت کے پیچھے چلنے والوں کو انعام ملتا ہے، غوث پاک کے غلاموں کو انعام ملتا ہے. خود میری آقا امیر اہل سنت کی وعدہ ماجدہ جس مقام پر آپ کا انتقال ہوا، جس خطہ زمین پر، جس حصہ زمین آپ کا انتقال ہوا، کئی دنوں تک اس زمین کے حصے سے روزانہ مختلف خوشبوئیں آیا کرتی تھیں. ارے ان کے حصے سے کیوں خوشبو نہ آتی؟ انہوں نے کیسا عاشق رسول بیٹا ہمیں عطا فرما دیا. اللہ کی کرم رحمت ہے میرا امیر سنت کی والدہ ماجدہ پر. یہ ماں کی تربیت کا شاہکار ہے میرا امیر سنت، کہ ان کے گھر میں شروع سے ہی میلاد، نظر نیاز، یاری، غوث پاک، اعلی حضرت اور یہی چیزیں ہوا کرتی تھی، اور انہی انداز سے میرے امیر سنت کی پرورش ہوئی. یہی انداز آپ کی نشو و نما اسی انداز سے ہوتی گئی، اور آج آپ کے سامنے میرے امیر سنت کہ جو ان کا ہو جاتا ہے وہ الحمدللہ عاشق رسول اور عاشق اولیاء ہو جاتا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب جمعہ کا بیان ہو، خطبے کا بیان تھا، تو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ بیان با برکت خطبہ ہے، خطبہ رضویہ. امیر اہل سنت اسے بہت پسند فرماتے ہیں، اور آپ کی خواہش ہے کہ جمعہ میں خطبہ رضویہ سے خطبہ دیا جائے. میں نے اس کے مضامین کچھ جھلکیاں تو شروع میں آپ کو بیان کر دی، لیکن اس کے خطبہ اولا کے اس حصے پر آ کر، محبت رسول والے حصے پر آ کر میں وہ بیان کا وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر کبھی اس کو مکمل بھی کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. البتہ یہ خطبہ سننے اور خطبہ دینے جو ہمارے اسلامی بھائی جمعہ پڑھاتے ہیں، یہ ضرور اس میں شرکت کیجئے. چند خطبے کے متعلق چند مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حاضر رہو خطبے کے وقت اور امام سے قریب رہو. اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ یعنی مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا. تو کئی اسلامی بھائی آتے ہیں جو جمعہ میں پیچھے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے اسلامی بھائی سن رہے ہیں, میں سب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب جمعے کے لیے آئیں تو پہلے آ کر آگے آگے بیٹھ جائیں, انشاءاللہ اس کا خوب کو ثواب ملے گا. خطبے کے سات بدنی پھول بیان کر دیتا ہوں جو ہمارے عموماً جمعہ میں خطبے سے پہلے بیان کیے جاتے ہیں, فیضان محل بھی مدینہ میں, فیضان مدینہ میں بیان کیے جاتے ہیں. الحمدللہ عزوجل امیر سنت کی یہ خاص تاکید ہے. تو آج کل علم دین سے دوری کا دور ہے, لوگ دیگر عبادات کی طرح خطبہ سننے جیسی عظیم عبادت میں بھی غلطیاں کر کے کئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. لہذا مدر التجا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کمانے کے لیے ہر جمعہ کو خطیب قبل از اذان خطبہ ممبر پر چلنے سے پہلے یہ اعلان کرے. اور یہ اعلان جیسے اس وقت یہ جمعہ نہیں ہے, اجتماع ہے, لیکن بے شمار اسلامی بھائیاں موجود ہیں, الحمدللہ جمعہ پڑھتے ہیں. تو آپ نیت کر لیجئے جو میں بیان کر رہا ہوں مدنی پھول, کہ انشاءاللہ ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے. سات مدنی پھول بیان کرتا ہوں. حدیث پاک میں جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پھول بنایا. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے. بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو زانوں بیٹھ کر خطبہ سنیں, پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے دوسرے میں زانوں پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ عزوجل دو رکعت کا ثواب ملے گا. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے. دور مختار میں ایک خطبے میں کھانا پینا کلام کرنا اگرچہ سبحان اللہ کہنا سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضرت خطبہ چلنا حرام ہے. یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے, آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں. نمبر سات, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ ان سات مدنی پھولوں پر عمل کریں گے. مجھے اعلی حضرت خطبہ رضویہ کی بڑی پیاری باہر یعنی وہ سمجھے کہ بہت خوشی کی بات ہے وہ یاد آ رہی ہے. آج سے چند برسوں پہلے مدینہ کا بین الاقوامی اجتماع میں سری لنکا کولمبو سے وہاں کے ایک بہت بڑے وزیر مسلمان ہیں, کم و بیش 70 برس کی کم و بیش ان کی عمر تھی, یہ آئے تھے. جمعہ بھی انہوں نے ملتان مدینہ اولیاء ملتان میں ادا کیا. پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور خطبہ رضویہ کا خطبہ دیا تھا. نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر ملاقات کی ترکیب تھی وہیں صحرا مدینہ میں ملاقات کے لیے. ان کے یہ جذبات میں عرض کر رہا ہوں خطبہ رضویہ کی, سمجھو کہ یہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت جمعے پڑھے, دنیا میں کہاں کہاں گیا جمعہ پڑھنے کے لیے, لیکن آج جو خطبہ سننے کا لطف آیا نا, ایسا خطبہ سننے کا لطف مجھے زندگی میں کبھی نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ خطبہ سمجھ بھی رہے ہوں اور خطبہ دینے والے کی بھی اس سے برکت ہو. تو یہ خطبہ رضویہ یہ بہت میٹھا ہے, بہت پیارا ہے, بہت اچھا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس خطبہ رضویہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو مضامین جو اسباق چھپے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس خطبے میں جو دعائیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرمائے. تو میرے میٹھے پیارے صاحب بھائیوں, میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو عام کرنے, سنتوں کو عام کرنے کے لیے بہترین ذریعہ مدنی قافلے. آج دعوت اسلامی کا آپ یہ اجتماع دیکھ لیجئے, مدنی چینل کے ناظرین یہ اجتماع دیکھ لیں. اس وقت باب المدینہ میں 4 اجتماع ہو رہے ہیں, یہ ایک اجتماع اس اجتماع میں سے. الحمدللہ اس تقسیم ہونے کے بعد دیکھنے والے بتاتے ایسا لگتا ہے جیسے تقسیم نہیں ہوا. اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوششیں, نیکی کی دعوت, اجتماع میں توحید دلا کے لانا, قافلوں میں سفر کر کر کے مختلف گاؤں کریے کے لوگوں کو اجتماع میں لانا, یہ ترغیبات کا سلسلہ ہے. جا کر کام ہوتا ہے, کرنا یہ بھی ایک اچھی بات ہے, لیکن قرآن کو کوئی تو لباس دیں گے نا. تو میرے بچے کیسے اسلامی بھائیوں, بہترین انداز جو دین کا کام کرنا, سنتوں کو پھیلانے کے لیے ایک بہترین اور مؤثر ترین انداز یہ مدنی قافلہ ہے. کہ ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے ایک تو خود اپنی تربیت ہوتی ہے. کئی زن ہوتے ہیں جو مدنی قافلوں میں دھلتے, ہمارے اپنے زن دھلتے ہیں, ہمارے اپنی گرد و غبار دور ہوتی ہے مدنی قافلوں میں. پھر جہاں مدنی قافلہ لے کر ہم پہنچتے ہیں وہاں الحمدللہ بہار آتی ہے. وہاں پر کئی لوگ نمازی بن جاتے ہیں, کئی سنتوں کے پیکر بن جاتے ہیں. کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ امامہ بھی سنت ہے اور یہ سب مدنی لباس بھی سنت ہے اور یہ دعوت اسلام ایسا پیغام دیتی ہے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ, ایسے واقعات شاید آپ کو دیکھنے کو ملے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو آیا ہوگا لیکن اس کو نماز پڑھنا تو دور کی بات, کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا. ان کی خیر خواہی کیجیے, ان کی خیر خواہی کیجیے, قربانی دیجیے, تھوڑی سی قربانی دیجیے. اور کل جیسے 5 فروری ہے, ہمارے یہاں ملک پاکستان میں چھٹی ہے, تو جمعہ چھٹی, ہفتہ چھٹی کرنی پڑے گی, اتوار ویسے چھٹی ہے. 3 دن سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جب نعرہ لگاتے ہیں, اس کو عملی جامہ پہنانے کی نیت کر لیجیے. کون کون سفر کرے گا, کون کون سفر کرے گا, نیت کرے انشاءاللہ کہ میں انشاءاللہ صبح ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر اختیار کروں گا. کئی ایسے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے اسلامی بھائی جو یہاں اس وقت اجتماع میں نہیں ہوں گے, آپ بھی اپنا ذات قافلہ لے کر سامان لے کر مدنی تربیت گاہ فیضان مدینہ میں آ جائیں, اورنگی ٹاؤن میں تو وہاں پہنچ جائیں, وہاں سے بھی قافلے سفر کریں گے, یا ملک کے کسی بھی حصے میں آپ ہیں سفر کریں, دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ, قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے. اس طرح دعوت اسلامی کا پیغام, سنتوں کا پیغام, عشق و محبت کا پیغام اور ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی بچہ بچہ کہے گا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا سونے رضا رضا ہی رضا ہوگا, اور یہ رضا رضا زبان زبان پر آ جائے یہ میرا امیر سنت کی خواہش ہے. تو انشاءاللہ قافلہ جہاں بھی جائے گا اعلیٰ حضرت کی گیت گائے گا, مدینہ مدینہ کرتا رہے گا, سنتوں کو پھیلاتا رہے گا. تو کل انشاءاللہ عزوجل 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں ہم ضرور سفر اختیار کریں گے. اور جیسے عشاء کی نماز کے بعد وقفہ ہوتا ہے, وقفے کے بعد ہلکے لگتے ہیں, وہ وقفے میں انفرادی کوشش کی جاتی ہے, ملاقات کی جاتی ہے, ایک دوسرے سے ملاقات کریں. ہر اسلامی بھائی یہ نیت ذہن بنائے کہ میں نیت ابھی سے نیت کے لے کہ میں انشاءاللہ اجتماع کے بعد ملاقات بھی کروں گا. نئے نئے اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, اجتماع دیکھ کر مدنی چینل پر دیکھ کر آتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں. اب پہلی دفعہ آیا ہو اور آپ جا کر اسے پور تفاق طریقے سے ملیں گے, اس کو لگے گا کہ یہاں اپنائیت ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں اپنے لوگوں میں آ گیا ہوں. تو انشاءاللہ اس کو بھی قافلے کی دعوت دیں, ہر ہفتے اجتماع میں آنے کی دعوت دیں. اس کے بعد ہلکے ہوں گے, ہلکوں کے بعد حسب معمول جدول پر عمل ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارا اعلی امام اہل سنت کی محبت پر استقامت عطا فرمائے اور مسلک اعلی حضرت استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے پہلے پہلے اسلامی بھائیوں, ہفتہ وار اجتماع کے درود پاک پڑھ لیجیے. اب جو درود پاک پڑھ, جو پہلا درود پاک ہم پڑھیں گے, بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات, ابھی آج کی جو رات ہے, اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی

پیچھے تھے سارے بیٹھے ہوئے نا. تم بھی کر کے پرچم صرف 15 روپیہ دیا اور چھوٹا 5 روپیہ دیا. موٹر سائیکل سائیکل وغیرہ پر لگانے کے لیے یہ دونوں پرچم ہے, تو یہ آج ہی لے لیجئے اور آپ اگلی جمعرات ہر ہاتھ میں سب سب پرچم ہوں گے ان شاء اللہ. تو انشاءاللہ سب سب پرچم لے کر انشاءاللہ استقبال ماہ ربیع النور شریف سے اپنے دلوں کو جگمگ جگمگ جگمگ جگمگ جگمگ جگمگ کریں گے انشاءاللہ. ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, گردوں کا سارے محلے کو سجاتے جائیں گے. ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجئے. ماہ اعلی حضرت سفر المظفر کا مبارک اور محترم مہینہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے درمیان موجود ہے. عنقریب 25 سفر المظفر کی آمد ہے اور 25 سفر المظفر سیدی مرشدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا عرس مبارک ہے. تو میرے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی مناسبت سے شیخ طریقت امیر عالی کے بیانات کے رسائل کے اعلانات سماعت فرما لیجیے. تذکرہ امام احمد رضا بڑے سائز کا رسالہ 6 روپے ہدیہ پر حاصل کیجیے اور جے بی سائز 4 روپے ہدیہ پر حاصل کیجیے. بریلی سے مدینہ بڑے سائز میں 6 روپے ہدیہ, چھوٹے سائز میں 4 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل فرمائیے. زیادہ تعداد میں لیجئے اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی 25ویں کی نسبت سے لنگر رسائل کی بھی نیت فرمائیے, تقسیم کرنے کی نیت کیجئے, 2500 تقسیم کرنے کی نیت کیجئے, کم از کم 25 رسالے تو ضرور تقسیم کریں گے. الحمدللہ رب العالمین اعلی حضرت کی مناسبت سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے اور اس وی سی ڈی کا نام ہے اعلی حضرت کے بارے میں سوال جواب. 25 روپے ہدیہ پارٹے سے حاصل کیجئے, موقع کی مناسبت سے زیادہ لیجئے, اسلامی بھائیوں میں تقسیم فرمائیے. سافٹ ویئر MP3 سی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کیجئے, اس کا نام ہے عاشق اعلی حضرت, 25 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین 25ویں شریف کی آمد کی خوشی میں مکتبۃ المدینہ نے نئی نعتوں کی وی سی ڈی جاری کی ہے اور اس وی سی ڈی کا نام ہے میرے رضا. آئیے اس وی سی ڈی کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہے حضور رب کی بے مثل عطا, کوئی مثل نہیں ہے بے مثل جمال مصطفیٰ, بیان جمال شاعری کا ہے حسن بام آؤ کر تیرے سب کے کلام رضا, اے انداز رضا استغاثہ در شہنشاہ انبیاء, فریاد بدرگاہ داتا کیا, نعتوں کا سرور استغاثوں کا کیف, منقبتوں کا مزہ سب ملے گا ایک ہی سی ڈی میں, نام ہے جس کا میرے رضا. امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے نعت کلام اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مناقب پر مشتمل ویڈیو سی ڈی میرے رضا. صلو علی الحبیب انشاءاللہ عزوجل کل بروز جمعہ المبارک 5 فروری عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی ذمہ داران اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مدنی قافلہ کورس میں شرکت فرمائیں اور ڈھیروں ڈھیر ثواب کمائیں اور مدنی قافلے کس طرح سفر کروائے جائیں, اس کا طریقہ مدنی قافلے کا جدول کس طرح چلایا جائے اس کا طریقہ کار, افطاری کوشش کا طریقہ کار, درس کا طریقہ کار, بیان کا طریقہ کار, الحمدللہ مدنی قافلہ کورس میں سیکھنے کو ملتا ہے. تو تمام ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس میں شرکت فرمائیں اور انشاءاللہ سوجل 10 فروری بروز بدھ سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے. تو نئے نئے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش فرماتے ہوئے انہیں اس تربیتی کورس میں شرکت کروائیں, اس کی انشاءاللہ سوجل ڈھیروں ڈھیر برکتیں ملے گی. خوشخبری انشاءاللہ عزوجل یقوم ربیع النور شریف سے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدرسۃ العلی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں روزانہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. نیت فرما لے کے انشاءاللہ روزانہ پابندی سے شرکت کریں گے اور دیگر اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کر کے انہیں بھی اپنے ساتھ لیتے آئیں گے. عشاء کی نماز کے بعد وقت مناسب پر یہ مدنی مذاکرے شروع ہوں گے. آپ تمام اسلامی بھائی اس کی دیگر اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلائیے, اعلانات بھی اس کے کیجئے اور اس مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے علم دین کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ حاصل کیجئے. اب انشاءاللہ سوجل ذکر ہوگا, دعا, صلاۃ السلام, اذان عشاء, نماز عشاء, پھر انفرادی کوشش, مدنی حلقے لگائے جائیں گے, فکر مدینہ ہوگی, وقت مناسب پر آرام اور تہجد کے لیے بھی اسلامی بھائیوں کو جگایا جائے گا, اذان فجر, نماز فجر اور اس کے بعد مدنی حلقے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ سوجل, اور اشراق و چاس کے بعد ڈھیر و ڈھیر مدنی قافلے رائے خدا سوجل میں سفر کریں گے انشاءاللہ سوجل. مدنی مذاکرہ جو یعقوب ربیع النور شریف سے جو ہوں گے وہ انشاءاللہ سوجل 9 بجے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ سوجل. صلو علی الحبیب. اب انشاءاللہ سوجل ذکر ہوگا, تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. قبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز میں فکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللهم محمد رسول الله

صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سب سب امت کا سب سب تصور باندھ کر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لی السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا نور اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الصلاۃ والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ عز و جل دعا مانگی جائے گی الحمدللہ رب العالمین علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهل اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اے مالک و مولا ایک بار پھر تیرے کرم سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور نجان مدنی چینل کے ذریعے کہاں کہاں اس وقت تیرے بندے دعا میں شریک ہوں گے. مالک و مولا ہم تیری رحمت پر امید باندھے تیری بارگاہ میں ایک بار پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مولا ہم توبہ کرتے ہیں, کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے, میں وہی مدکار ہوں کر دے کر, کر کے توبہ پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا. یا یا اللہ عز و جل ہماری خطائیں معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری بے حیائیاں معاف فرما, ہماری بے شرمیاں معاف فرما, ہماری بے باکیاں معاف فرما, چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے, لوگوں کے سامنے کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے. مالک جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے, انجانے میں بھول کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے, معاف کر دے. مالک اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما, میرے جرم و قصور پر نہ جا. مولا اپنی رحمت پر کر نظر یا رب, میرے جرم و قصور اپنی رحمت پر کر نظر یا رب, عاشق حب دنیا سے فرمشا یا رب. مولا دنیا کی محبت آج کیسے کیسے گل کھلا رہی ہے, دنیا کی محبت میں آپس میں قتل غارت گری ہو رہی ہے, دنیا کی محبت میں جھوٹ بولا جاتا ہے, دنیا کی محبت میں احترام مسلم کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. مالک دنیا کی محبت ہمیں گناہوں کی طرف کھینچ کر لے جاتی, حب دنیا سے تو بچا یا رب, عاشق مصطفیٰ بنا یا رب, عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. یا اللہ عز و جل ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا کر دے, عبادت والی زندگی عطا فرما, اپنی رضا والی زندگی عطا فرما. ہم دنیا میں یقیناً عبادت کے لیے آئے والا, عبادت کے لیے ہمیں عبادت بھری زندگی عطا فرما, سجدوں کی لذت عطا کر دے, قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دے. مالک ہمیں گناہوں سے بچا لے, ہماری زبان کو چغلی سے بچا لے, خیبت سے بچا لے, جھوٹ سے بچا لے. یا اللہ عز و جل ہمارے گھروں میں جو لوگ ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے, ہمارا ہمارے ملنے والے لوگوں کو نیک بنا دے. یا اللہ مسجدوں کو آباد فرما دے, مسجدوں میں ہم سب کا دل لگ جائے. یا اللہ عز و جل ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہم سب کو جادو ٹونے سے, آفتاب سے, جنات سے, شریروں کے شر سے, حاسدوں کے حسد سے بچا, دونوں جہان کی بھلائی عطا کر دے, دونوں جہان کی بھلائی عطا کر دے, دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا, زوال نعمت سے بچا. یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, نزا میں بھی بھلائی عطا فرما, قبر میں بھی بھلائی عطا فرما, حشر میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما, بلا حساب ہم سب کی مغفرت فرما، تو بے حساب بخش کہے پھر شمار چوں دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہِ فیضان کا، مانند شفاعت تیری طرف نو لگی رہے محبت میں اپنی گمار یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست بے خود تیری لیلا میں، پلا پلا جام ایسا پلا یا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، یا اللہ عز و جل عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا، اپنی رحمت سے عبادت میں دل لگا دے، الہی پورے خاتمے سے بچا پر نکلے دم یا الہی، تجھے تو قبر ہے میں اتنا برا ہوں اے موت کو میرے چھپا یا الہی، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، ہم سب کو بھی بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، اے مالک و مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل جتنے بیمار ہیں اپنی رحمت سے انہیں شفا کاملہ عطا فرما دے، بے چینوں کو چین عطا کر دے، بے قراروں کو قرار عطا کر دے، ہمیں ذہنی سکون عطا فرما، قلبی سکون عطا فرما، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، قرضے داریاں دور فرما، رزق حلال آسان عطا فرما، رزق میں برکت دے دے، یا اللہ عز و جل ہمیں حرام دیکھنے سے بچا لے، حیا کی توفیق عطا کر دے، ہماری آنکھوں کو جھکا دے، مولا زبان کا کفل مدینہ عطا کر دے، ہر آزا کا کفل مدینہ عطا کر دے، حرام کی جانب بڑھنے سے بچا لے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک و مولا پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما دے، یا اللہ جن کے بچھڑے ان کو ملا دے، جن کے روٹھے ان کو منا دے، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرما، دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا، نزا کے وقت بھی رسوائی سے بچا، یا اللہ دونوں جہاں میں سرخرو فرما، بلا حساب ہم سب کو داخل جنت فرما، یا اللہ عز و جل بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، یا اللہ عز و جل جو بے اولاد نیک اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما دے، اے مالک مولا صاحب اولادوں کی اولادوں کو اولادوں کا سکھ عطا کر دے، ہماری اولادوں کو عاشق رسول بنا دے، ہمیں نیک بنا کر ماں باپ کو راحت پہنچانے والا بنا دے، ہماری اولاد کو نیک بنا کر ہمیں جنت میں لے جانے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں نمازوں پر استقامت عطا فرما، فجر کی نماز میں پابندی عطا کر دے، تہجد گزار بنا دے، اوابین پڑھنے والا بنا دے، اشراق و چاشت کا عادی بنا دے، باوضو رہنے کی سعادت عطا کر دے، یا اللہ عز و جل میٹھے محبوب کے رخ روشن کا صدقہ ہماری چاہیے تمنائیں پوری فرما، امیر اہل سنت کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، تمام علماء مشائخ اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا کر دے، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہر طرح سے امن عطا فرما دے، عاشقان رسول کی حفاظت فرما، عاشقان میلاد کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے سماج کی حفاظت فرما، یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو خوب خوب شب و روز ترقی عطا فرما، ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے محفوظ فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آر وردے قصو مجبور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلى الله تعالی علی محمد صلى الله علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام جس سوغان گھڑی چمکاتا ہے بابا چاند جس سوغان چاند جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے بابا چاند اس پہ لشکر گزارت لاکھوں سلام اس پہ لشکر گزارت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام ہم فقیروں کی سربت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت کاش محشر میں جب جب ان کی آمد ہو اور دیکھ سب سب ان کی شہادت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارا جا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارا جا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے

والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اهلك واصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اهلك واصحابك يا نور الله. توجہ فرمائیں جو اسلامی